чантата на любовта. Утринно слово, държано от учителя на 1 декември 1940 година. Ще прочета 24 глава от Евангелието на Матей. Преди 2000 години апостолите се интересували кога ще бъде свършването на века. Много мъчно се разбира тълкованието за свършването на света. Някой мисля, че земята ще изгори, ще се разруши. Как ще знае човек той, което не се е случило? Ако те питат за един предмет, който не си го видял, не си го опипал, не си го вкусил, как ще го опишеш? Като напуснат хората земята, къде ще идат? Като се свърши светът, къде ще идат от земята? Вземете понятието «обичаш някого». Каква форма ще дадете на любовта? Казваш, че обичаш някого. Другите не разбират. Само ти разбираш. На другите как ще го опишеш? Другите питат. Какво обичаш в него? Ами, знаеш ли, какви хубави очи има той, каква светлина излиза от тях? Пък другите никаква светлина не виждат да излиза. Ти казваш. Какво благородно чувство има? Пък другите не виждат нищо благородно. Как може единият да вижда, пък другите да не виждат? Единият има абсолютно доверие. Младата мома има абсолютно доверие в момъка. Той нито и е брат, никакъв не и е. Но погледнал я е веднъж, казал ли е една дума. И тя му вярва. Никакъв документ няма, но казва. Как може да бъде другояче? Той и казал, че ще я направи царица и тя вярва. Тя казва, че е на небето и казал, че ще я заведе. Казва. Той казва, не може да бъде другояче. После, като не стане така, казва. Не си удържа думата. Ако дойде някой комар и ви каже, че ще ви заведе в рая, ще повярвате ли на това? Ако дойде един комар и ви каже, че вие ще бъдете щастлив човек, вие ще повярвате ли? Вярвайте в това, което виждате, което разбирате, което сте опитали. Той, което не виждаш, не му вярвай. За пример, досега учените хора проповядваха, че земята се върти. Но кой досега е доказал, че се върти? Ще вземат едно кълбо и ще ми доказва, че се върти това кълбо. Това не е никакво доказателство. Ако е истина, аз ще видя, че се върти. Ще обгърна земята, ще видя, че аз съм неподвижен и тя се върти. Тя в мене се върти. Казвам, върти се земята. Аз го виждам. Хубаво. Ако се върти земята, защо се върти? Не ли казват, че някой човек се върти около някого? Защо се върти вълкът около някоя кошара? Има защо. Като вземе овцата, хич не се върти и тръгне си по пътя. Докато обикаля за овцата, обикаля кошарата. Та казвам. Учените хора доказват въртенето на земята. Въртенето на земята има отношение. На мене няма какво да ми доказват, че земята се върти. Щом аз се въртя, и земята се върти. Щом аз престана да се въртя, и земята престава да се върти. Нищо повече. Някой ще каже, че това не е вярно. Кои неща са верни? В дадения случай ти имаш един приятел и вярваш, че той е един добър човек. След като повярваш, че той е добър човек, тогава ли той става добър или попреди е бил добър? Ти със своето вярване придаде ли нещо на своя приятел? Ти само констатираш един факт, че той е добър. Сега ще разглеждаш въпроса дали е добър или не е добър. Мнозина са ме питали, върти ли се земята? Аз им казвам тъй. Ако се върти, върти се. Ако не се върти, не се върти. Ама как? Ако се върти, върти се. Ако земята не се въртеше, за едни хора щеше да има само нощ, а за други хора само ден. Понеже се върти, зато и за хората е ту ден, ту нощ. Щом има ден и нощ, земята се върти. Ако за някой има само ден и за други само нощ, тогава земята не се върти. Казва, ама как да го разбираме? Как да го разбираш? Разбирай го както аз го разбирам, както го разбираш ти и аз да и го разбирам. Той ял баница и ме пита. Харесва ли ти баницата? Той опитал баницата, приятно му е и иска да потвърди. Казва, много вкусна беше. Казва, и аз мисля тъй. И двамата сме авторитет. И аз мисля по същия начин. Авторитет е езикът ни, вкусът ни. Сега има различие в разбирането на хората. Някои хора са далекогледи, някои са близкогледи. Някои хора отблизо виждат нещата по-добре. Други ги виждат отдалеч по-добре. Отблизо не ги виждат. Отдалече някои предмети са красиви, отблизо са грозни. А пък има други, които отблизо са красиви, отдалече са грозни. Сега, ако питате какво нещо е грозотата, аз го обяснявам. Какво нещо е горчевината? Грозното е горчивото, красивото е сладкото. Красивото е приятно, а грозното е неприятно. Що е грозотата? Има известни линии и като ги видиш, не харесваш тия линии. Да допуснем някой човек, тури си ръката по лицето, гладите, приятно ти е. Друг тури ръката на лицето ти, погладите, но ти е неприятно. Защо в един случай ти е приятно, а в другия е неприятно? Правя сравнение. Дойде някой човек, таи нещо в ръката си. Тури ти нещо в джоба или в кесията. Дойде друг и той ти тури нещо в другата страна на кесията. От едното турено ти е приятно, а от другото не ти е приятно. Защо ти е приятно? Единият ти турил звонкови златни монети, другият ти турил пясък в кесията. Недоволен си. Доволен си от златото, а си недоволен от пясък. Или дошъл някой и турил в турбата ти хубав топъл хляб. Дойде друг, турил ти в турбата мухлясал хляб. От топлия хляб ти е приятно, а мухлясалия хляб ти е неприятен. Защо ти е неприятен? Защото е мухлясал. Има едно знание в света, което е мухлясало. Казва, ще се свърши векът, а ще има в оня свят. Хората ще ги мъчат дяволите. Аз се чудя на ума на хората. Господ направил света, който е съвършен, и турил в този свят и дяволът. Казват, че дяволът се разправил както иска. Не е така работата. И с дявола се разправят както искат. Бог се разправя с всички както иска. Не се разправя дяволът както иска. Вълкът изял една овца. Има овце, които не се ядат. Вълкът, след като изяде една овца, забременее. Като бременна жена стане. Започва да се мъчи. Като се мъчи, мъчи, мъчи, роди се едно вълче. Той мисли, че е изял една овца. Той е забременял с едно вълче. Тъй сега седи въпрос. Казвате. Как да го разбираме? Как ще разбираш, като се мъчиш? Та казвам. Има един начин за разбиране. Казват. Има ли друг свят или няма? Аз питам. В кой свят живееш сега? Той казва. Живея на този земен свят на физическото поле. Казва. Този е един свят. Друг свят има ли? Онзи и този свят са едно. Няма никакъв друг свят. Че как тъй? Че де си виждал другия свят? Този свят го виждаш, другия не го виждаш. По думата свят се разбира преходна форма. Светът цветува, а пък човекът рубува. Какво разбирате под това? Виждаш някаква форма като на някакво кино. Сега то е един свят. Кога човек вижда, че е лош, то е едно вътрешно твое схващане. Един човек в даден случай може да ти бъде приятен или неприятен. Вземи за пример, един човек се ръкува с тебе и приятно ти е. Друг път, наранена ти е ръката, този човек иска да се ръкува, хване ти ръката и ще ти причини болка. Често някои хора на нас са неприятни. Защо са неприятни? Понеже носят в себе си божествената любов. Всеки човек, който носи в себе си божествената любов, ни е приятен. Казваш, този човек ми е неприятен. Щом ти си му неприятен и той ти е неприятен. И двамата сте под един знаменател, от една категория сте. Ако ти си гладувал три деня и той е гладувал три деня, казваш, нямаш ли нещо в турбата? Нямам. Както и да нямаш? Ами ти нямаш ли нещо в турбата си? Нямам. Единият е недоволен от другия и другият е недоволен от първия. И двамата са недоволни. Как ти не си толкова сумен да нямаш нищо в турбата си? И двамата мислят, но нищо не си казват. Ако на единия турбата е празна, а на другия пълна, тогава и двамата стават доволни. Хванат се, разделят хляба, а он си казва, ти си много добър човек. Приятелство има. Казва. Да образуваме приятелство. Как ще образуваш приятелство? Ако твоята турба е пълна и моята турба е празна, може да образуваме приятелство. За да има приятелство, или твоята турба трябва да бъде пълна, или моята турба трябва да бъде пълна. За мен е... Лошите и добрите хора седят в това, дали турбите им са празни или пълни. Добрите хора са с пълни турби, а лошите са с празни турби. Какво има, че турбата е празна? Лошо ли е, ако моята турба е празна? Но ако една турба е пълна, това е хубаво. Сега, онези, които не разбират писанието, торбите им са празни. Онези, които разбират писанието, торбите им са пълни. Тогава, краят на века е краят на глада. Краят на глада кое е? Краят на глада е пълната турба. Краят на века е краят на глада. Краят на сиромашията кое е? Когато дойде пълната турба с злато, това е краят на сиромашията. Краят на болестите кое е? Когато дойде здравето, това е краят на болестите. Син човечески разбира, когато светът ще бъде съвършен, няма да остане човек, който да не е съвършен. Съдба значи, че всички ще бъдат съдени. Всеки ще повърне онова, което е заграбил. В съзнанието на хората ще остане онова божественото право. Няма никой право да измъчва никого, никой няма право да заповядва. То е право само на Бога. Ти да вземеш да заповядваш на хората, кой ти е дал това право? Казвам, щастието ще дойде в края на века. Щастието ще дойде, когато любовта се появи в света. Любовта аз наричам пълна турба. Любовта ще се прояви и тогава всичките нужди на хората ще бъдат задоволени. Само любовта ще задоволи нуждите на хората и в света на ума, и в света на сърцето, и на физическото поле. Защото някои търсят вечния живот в небето. Под думата небе разбираме вътрешния разумен човек. Да живееш в небето, значи да живееш в любовта. Да живееш в небето, значи да живееш в светлината, да живееш в съзнанието. Допуснете, че мравките говорят за човешкия свят. Те са писали за човешкия живот, че има такива грамадни същества и мравките питат на кое място са хората. Мислят, че те са в небето горе. Че тия мрави постоянно ходят из това небе, те ходят из къщите на тия разумните същества, но като мрави не разбират. Ходят по свещените им книги, обикалят ги и не виждат нищо. Сега, когато някой разправя за оня свят, той седи като мравята, разправя за свещените книги на съществата от другия свят, ходи по тях и пита къде е. Горе не е, там долу не е, някъде навътре и там не е. На никъде не е. Той, което не е на никъде, не е реално. То значи навсякъде, и горе, и долу, и навътре, и отвън, и дето го има, и дето го няма, навсякъде. Той, което е навсякъде, и което никога не те напуща, то е реалното. Тогава хората са създали ада и рая. Ада всякога ние го образуваме, когато искаме да се освободим от реалността. Всякога си създаваме един ад, когато искаме да създадем един живот противоречив на онзи живот, който Бог е създал в нас. Ние образуваме противоречие и искаме да се освободим от светлината. В тъмнината тук се блъжнеш, там си удариш главата, там се удариш, тук се удариш. Кое е причината? Завърти ключа. Защо завърташ този ключ сега? И някой от вас искате да се освободите от Господа. Влезете в една къща и имате желание да вземете нещо. Не е лошо да вземете. Два начина на вземане има. Ти погледнеш, няма никой, и тогава вземеш. Всякога, когато вземеш, без да присъства някой вкъщи, то е престъпление. Аз вляза, гледам дали има някой. Ако има хора в къщата, тогава вземам. Щом вземеш там, дето е Господ, то е добре. Сега някой пита, кое е добро? Там, дето е Господ, е добро и там можеш да направиш добро. Да кажем, аз давам концерт и там е професорът, който ме е учил. Мене ми е приятно, че пред неговото лице ще свиря. Няма никой. Само на глупавите столове свиря. И няма да ми е приятно. Какво ще ми кажат столовете? Професорът, който е там, вижда и усеща, че свиря. И той да е доволен от моето свирене. Присъствието на Бога, който ни гледа, като живеем, живота е най-голямото изкуство и то е, което внася радостта. Ние трябва да се радваме, че Господ присъства в нашия живот. Нас ни е страх сега. Като започнат да ни говорят за Господа, започва да ни трепери. Казваме, какво ще се прави? Един свещеник казал, Стояне, Стояне, какво ще се прави, има да се скърца с зъби в оня свят. Дядо Попе, ти поне си щастлив, твоите зъби са опадали, няма да скърцаш. Но аз какво ще правя, че моите са здрави? Всичките хора приказват за скърцане с зъби. Как ще скърцат, когато зъбите ще останат на земята? С кои зъби ще скърцат? Никакви зъби няма да скърцат. Скърцането на зъби подразбира, че условията ще бъдат лоши в оня свят. Сега, то е голямото заблуждение в света, което съществува. Всичкото зло в света проистича, че ние искаме да бъдем като Бога. Като Бога да бъдем, но отделени от Него. Искаме да се отделим и мислим, че като се отделим, ще бъдем щастливи. И в писанието там се казва, че като влиза змията, казва на Ева, че като ядат от забранения плод, като Бога ще станат. Ще бъдат свободни и няма да бъдат в той положение. Та казвам, единственият съвет, който аз бих ви дал в сегашния век е да минете подир любовта и да носите чантата на любовта. Не ви трябва нищо друго. Вземете чантата на любовта и дето влезете, с нея влизайте и така ще научите много повече, отколкото да свършите всичките университети в света. Любовта, като дойде, ще задоволи всичките хора навсякъде и във всяко отношение, и в умствено, и в духовно ще ги задоволи. Тя няма да се спре някъде да даде на някого, но ще задоволи всичките хора, ще се спре малко, ще ги погледне, ще види, че всички са доволни и тя ще се поусмихне малко. Това е щастието. Да видиш, че любовта се усмихва. Като се усмихне, там е щастието на човек. Да видиш, че любовта се усмихва. Ти ще видиш всичките си заблуждения. Ти мислиш, че си сиромах. Ти ще познаеш, че онзи, който те е обрал, е твой брат. Той не те е обрал, ами ти е помогнал. Ще видиш, че онзи, който те мъчи, е твой брат и той ти помага. Цени те. Ти мислиш, че той те измъчва, но той не те е измъчвал. Две неща има в света важни. Да дадеш от любов и да вземеш от любов. да бъдеш проводник на любовта и както Бог се проявява, така и ти да се проявиш. И онова, което Бог ти дава в дадения случай, да го възприемеш. Казваш: аз искам да бъда свободен. Как свободен? Светлината не я ли възприемаш? Животът, който иде от Господа, не го ли приемаш? Вкусил си яденето и казваш: аз от никого нищо не искам. Ти си мислиш това, което не е. Казваш: аз искам да бъда свободен. Ти си свободен, когато възприемаш божествената свобода. Свободен си, когато възприемаш божествените блага. Свободен си, когато възприемаш светлината. Свободен си, когато възприемаш вкуса. Свободен си, когато възприемаш обонянието. Свободен си, когато възприемаш пипането. Когато възприемаш божествената мисъл, когато възприемаш божествените чувства. Свободен си, когато влизаш в една къща и всичко е тъмно, драснеш кибрита и запалиш свеща и излезеш навън. Намериш хората гладни, занесеш им хляб. Намериш болни хора, занесеш им здраве. Навсякъде носиш. Като станат тия хора, благодарят, че си станал носител на Божественото. Сега вие всички очаквате да дойде Христос. Христос, ако сега дойде вкъщи, ще каже: защо седиш още? Ти имаш около 10 милиона турени в банката. Що си ги турил в банката? Я ги извади и ги раздай на другите. Хамбарите ти са пълни с жито. Извади той жито и го занеси на бедните. Раздай им го. Имаш цял склад дрехи. Тия дрехи и на бедните ги раздай. Имаш една нива и чакаш другите да дойдат да работят. Вземи мотиката и сам да копаеш. Защо чакаш? Ти чакаш да имаш слуги и те да работят за теб. Ти казваш: аз устарях. Хайде да не кажа една лоша дума. Когато човек не иска да работи, устарява. Когато човек не иска да работи, разболява се. Когато човек не иска да мисли както трябва, оглупява. Краят на века е краят на всичките противоречия в света, които съществуват. Краят на безлюбието в света е краят на века. И ние сме в този век. Светът се съди сега. И писанието казва, че съдбата започва от Дума Божий. Думът Божий се съди. Сега се съдят праведните хора. Най-първо се изпитват не глупаците. Изпитват се най-способните ученици, най-разумните. Като мине техния ред, тогава ще дойдат глупавите, които нищо не разбират, нищо не знаят. Онези, които добре минат изпита си, ще им се тури. На онези глупаците е по единица. Тогава то е съдбата на света. Тогава тези, които приемат единица, за бъдеще ще бъдат ученици, а пък онези, които имат 6, ще бъдат учители, ще започнат да учат глупавите. Та в бъдещия век глупавите ще бъдат научени от Господа. Кои ще бъдат научени от Господа? Глупавите ще бъдат научени. Умните ще бъдат носители на Божественото. Във вас има желание да идете да проповядвате Словото Божие, да научите хората. Какво ще ги научите? Отивам в един дом, дето бащата по няколко пъти на ден бие сина си. Като вляза още от вратата, синът се оплаква от бащата, казва: много ме бие. казвам. Баща ти е много добър човек. Ти не си го разбрал до сега. Много добър човек е баща ти. Като влезе в този дом, него ден бащата хване, помилва сина си по лицето, погали го. Казва: дайте, донесете дрехи, обуща, шапка. Нахрани сина си хубаво, говори му сладко. Казвам: аз идната година пак ще дойда и ще ми кажеш дали баща ти те бие. Като ида идната година, казва: много добър е баща ми. Ръка не е турил да ме удари. И какъв сладък език има. Това е новият век. Искате да проповядвате, да извършите сълзите на Стоянчо. Стоян не е разбрал причината. В моя ум ето къде е причината. Понеже бащата само пипал сина и кожата му е била повредена, и дето пипал бащата, Стоян мислил, че бащата го бие. Бащата искал да го излекува и той не е разбрал тази работа. Баща му направи превръзка и той махне превръзката. На другия ден пак го хвани и му направи превръзка, той пак я хвърли. Бащата превързва, а он си хвърля. Пак превързва бащата и он си пак хвърля. Казва: аман от този баща. То е моето разбиране. Знаеш колко мъчно е да разбереш един човек? Та често във вашия ум има една илюзия. Преди известно време иде един стар брат и ми превежда един анекдот. Привеждам неговия анекдот. Неща, които не са станали, но са майсторски създадени. Дава се едно голямо обявление в един цирк, че има два големи лъва, донесени от Африка. Светът не е виждал такива. Изтичват се хората да видят тези големи лъвове. Пък в този цирк взели една голяма лъвска кожа, направили я като лъв, влязъл вътре един бедняк, здравеняк, и той като лъв върви. Като излязъл, всички казват: какъв голям лъв! По едно време влиза още един по-голям, че първия като видял втория лъв се е пооплашил. Другият минава край него и му казва: не се плаши, и аз съм като теб. Ние се плашим от това, което не е реално. Цялата публика гледа двата лъва. Никакви лъвове не са те, но хора, на които плащат. Плащат и на единия, и на другия. Всичкото заблуждение проистича единствено от факта, че не сме приложили любовта. Това е пак физическо разбиране. Понеже не сме опитали любовта, търсим любовта по външни начини. Най-първо вие искате един човек да ви обича, да се ръкува с вас, да ви прегърне, да ви целуне. Хубави са тия работи. Няма нищо лошо в целувките, няма нищо лошо в прегръдките. Но целувките и прегръдките трябва да дойдат отпосле. Най-първо трябва да дойде любовта в света, понеже само тя знае как да целуне. Трябва да знаете, че само любовта знае да целува. То е като светлината, която иде. Като знанието, което прониква в ума. Като онези приятните чувства, които проникват в сърцето. Казвам само това, което прониква отвътре. Само любовта е единствената сила, която може да помогне на човека. Когато на мене ми кажат за Бога, аз разбирам, че Бог е само онзи в света, който носи всичките блага. Как бихте познали по-добре любовта? Ако вашето тяло е наранено отвън, нанесли са ви стотина рани с нож. Ако дойдете вкъщи или аз дойда при вас, ще очаквате да ви прегърна или да ви целуна. С всяка прегръдка, която може да ви дам, аз ще ви причиня болка. Първо ще седна да ви излекувам, да ви превързвам, ще измия раните ви. След 24 часа или най-късно след една седмица, всичките рани ще заздравеят. След като оздравеят раните ви, след като тялото ви е здраво, всяко мое пипане може да ви причини приятност. Докато имате рани, каквото и да направя, не може да ви доказвам, че ви обичам. Какво ще идеш да целунеш окото на един човек? Очите целуват ли се? Ако дойде някой да целуне очите ти, той ще целуне клепачите ти. Очите не се целуват. Реално не се целува. Без целувки е света. И Христос казва там на едно място: «Дойдох в дома ти и целувание не ми даде». Тази, откакто съм дошъл, целува носете ми, затова и се прощават много грехове. Защо е този пример? Какво подразбира този пример? Кални били краката на Христа и тя като плакала ги измила. Христос казва: «Ти вода не ми даде да си измия краката, а тя със сълзи уми носете ми». Тя умила краката със сълзите си и казала на Христа: «Колко мъчно те разбират хората и тебе! Мене да ме гонят поне, разбирам, но ти, който носиш доброто, че хората не искат да го разберат». Тя за това плакала. Тя плачела, че хората не могат да разберат какво добро се крие в Христа. Защо плачат децата? Децата плачат, понеже бащата и майката не разбират любовта. Бащата и майката плачат, защото синът и дъщеря им не разбират любовта. Слугите пък плачат, защото господарите не разбират любовта. Господарите плачат, защото слугите не разбират любовта. Учените плачат, защото учителите не разбират любовта. А пък учителите плачат, защото учениците не разбират любовта. Всички хора плачат. Плачат, защото не разбират любовта. Разберете любовта и плачът ще престане. Разберете любовта и всичките блага ще дойдат в света. Казва: когато Христос дойде втори път, тогава. Идването на Христа е краят на века. Преди няколко години слушам някой да казват: как ще бъде, ще го видим ли? Ще го видите. Преди години казах, че маслото няма да бъде по 2 лева, но по 100 лева. Как ще бъде? Ще го видим ли? Ще го видите, казах. Че как 100 лева дават ли се за масло? Сега 100 лева стана маслото. Не уповавайте на богатството. Богатството не носи щастие на човек. Горко вам, богати! Ти не вярваш в онова, което Бог е вложил в теб, в един ум да се ползваш от него. Не вярваш в едно сърце да се ползваш от него. Според мен има 4 нереални неща в света. То е човешкият дух, човешката душа, човешкият ум и човешкото сърце. Те са 4-те реалности в света. Реален е духът в теб, той ти носи силата. Реална е душата в теб, тя ти носи любовта. Реален е твоя ум, реално е и твоето сърце. Реални са и чувствата. Ти имаш сърце да движи кръвта. Мнозина мене са ми казвали, няма добри хора в света. Казвам. Срещнал си един добър човек. За пръв път срещам един добър човек. Ти казва, какво можеш да направиш? Рекох. Аз мога да ти дам хляб, ако си гладен. Мога да ти дам вода, ако си жаден. Какво искаш повече? Гледаме той сега. Рекох. До сега кой ти е давал хляб? Аз съм който ти давам. Че ти живееш, аз съм причината. Казва. Ти на какво се правиш? Точно на това, на което ти се правиш. Ти си нещо, но защото искаш да бъдеш като мен, ти си нещастен. Ти искаш да бъдеш като мен, но нямаш моя ум. Ти не раздаваш. Разликата между мен и тебе е, че аз съм се научил да раздавам, пък ти си се научил да вземаш. Пък понеже ти не раздаваш, а постоянно вземаш, пък и понеже ти събираш, пък аз раздавам. А, казва, ти ли си причината аз да страдам? Добре, аз ще събирам, пък ти раздавай. Или ти ще събираш, пък аз ще раздавам, или аз ще събирам, пък ти ще раздаваш. Законът е такъв. Всеки, който раздава, върши волята Божия. Всеки, който събира, върши волята Божия. Ако аз раздавам, къде е престъплението? Аз съм пратен да направя добро. Направи добро и казва. Я ми плати за него. Престъпление е да искам да ми платиш за доброто. Там е престъплението сега. Сега на вас, каквото и да ви кажа, пак ще остане идеята неразбрана. Ако дойде Христос, аз да ви кажа какво ще стане с вас. Като дойде Христос, вие силните, ще станете слаби. Вие големите, ще се смалите. Вие твърдите, ще се стопите. Който разбира, ще се зарадва. Ако аз съм затворен в един затвор и има една малка дупчица, микроскопическа, през която да мога да изляза, ще се зарадвам. Голям човек от никъде не може да излезе. Ако мога да се смаля и мога да изляза през тази дупчица, това нали е спасение? Тогава ще се смалиш. Да се смалиш, значи да можеш да минеш през най-малката дупчица и свободно да идеш. Само малките хора са свободни. Ако можеш да се смаляваш, че от всякъде да минаваш, кой ще те свърже? Кой ще те затвори? Най-първо вие търсите да ви обичат. Не търсете да ви обичат, но търсете вие да обичате. Не е да кажете, този обичам, онзи обичам. Вие срещнете един човек, искате да ви обича. Като погледнеш един човек, да почувстваш, че Бог е в него. Да застанеш и ти да видиш в него скрития Бог. Срещнеш един вълк, като видиш скрития във вълка, да видиш, ще го познаеш ли? Да приближиш при вълка, да го погладиш и да кажеш, познавам те. Като срещнеш една змия, да познаеш скрития в нея, да я погладиш и да кажеш, познавам те, Господи. Бог е и в тази змия. Като дойде едно страдание, защо не го погладите? Дойде ревматизъм в коляното, ти никога не си гладил коляното, никога не си гладил крака си. Този крак ти е работил като слуга и никога не ти е идвало на ум да му благодариш, да го помилваш. Дойде ревматизмът, ще го помилваш. Ще кажеш, колко години си ме слушал, прости ми. Колко си бил добър. Поглади малко крака си. А вие ще викате лекар да тури инжекция. Любовта изисква благодарност в света. Новото учение в света е това. Сега трябва да благодарите. За това, което сега става в света, вие трябва да се радвате. Вие имате по един билет и сега падат отгоре благословения. Когато кокошката снесе едно яйце, вие се радвате. Когато кокошката снесе яйце, децата тичат, вземат яйцето и идат на бакалницата. Защо се радват? Защото от крякането ще излезе нещо. Радват се на крякането на кокошката. Аз бих желал да дигна яйцето. Сега, като се снесе едно яйце от новите птици, всички бягат. Сега, то е вътрешна страна. Единствената сила в света, когато дойде, вие трябва да мълчите. То е любовта. Тя е разрешението на онези кардиналните, на важните въпроси в света, на най-мъчните въпроси. Вие можете да четете Библията, може и да не я четете, но вие не можете да разберете същността на нещата. Да бъдете и най-богатите, и най-учените, и най-силните, каквото и да бъдете в света, мъчнотиите не се разрешават. Всичките мъчнотии в света се разрешават с любовта. Щом възприемете любовта, станете служители на любовта. Тогава всичките въпроси се разрешават. Не само за един момент, но постоянно да служите. Една майка, която ражда едно дете, плащат ли нещо? Тя става по 3, 4 и 5 пъти на нощта, грижи се. Птичките си направят положка и бащата и майката събират храна и дават на малките си. Щом изхранят децата, всички излитат заедно. Божественият закон работи навсякъде. Вие казвате, няма любов в света. Според вас, къде е любовта? Най-първо всеки един от вас е любов. Той, в което вие не вярвате, всеки един от вас е безлюбие. За мен е, като кажа, че аз съм любов, разбирам пълна турба. Като кажат безлюбие, разбирам празна турба. И двете имат еднакъв смисъл. В безлюбието аз съм готов да възприема любовта. В любовта аз съм готов да раздам любовта. Не е да раздам, защото любовта не се дели, но съм готов да служа на любовта. Защото и в безлюбието трябва да служим. След като ни дадат да кажем, моята труба е празна, пак трябва да служа. Дават ти хляб, турям го в турбата. Дават друг, пак го турям. Слугувам, значи отивам, изваждам от турбата и го раздавам. Значи в безлюбието ти възприемаш, а в любовта ти даваш. Трябва да служим и в двата случая. Ние искаме в единия случай ние да служим, а в другия случай нас да ни служат. И в двата случая трябва да служим. И в безлюбието и в любовта ние ще разбираме пътищата на Бога. Вие в пълната турба ще опитате каква е Божията истина. В празната турба ще разберете, вие ще опитате какво нещо е Божията мъдрост. Божията мъдрост е, която пълни турбите. Божията любов е началото на нещата. Мъдростта е, която пълни турбите и изявява реалността. Истината е, която реализира нещата. Щом ти реализираш, ти си доволен. Казват, Бог е любов. Вие всички сега ме гледате, понеже вас много пъти са ви проповядвали за любовта. Кой не ви е проповядвал? Казват, той не е чист. Ти вече имаш криво разбиране за любовта. Ти като кажеш, че той е нечист, ти си на физическото поле, дето можеш да го хванеш за ръката. Аз говоря за любов, която няма съприкосновение. Да обичаш някого, без да го прегръщаш. Да обичаш някого, без да го целунеш. Ще го целуваш, когато се е окалял. Щом искаш да му направиш добро, ще го целуваш. Майката целува това дете, понеже е слабо. Щом детето й е на онзи край на земята, как ще го целуне? Пише му хубави писма майката и в тях има купнеш. Та няма да ви говоря за целувката. Той, което хората разбират за целувка, прегръдка, ръкуване, те са неразбрани работи. Само когато в света дойде любовта да целува хората, тогава ще разберат гладенето, ръкуването и всички работи за бъдеще ще бъдат. Сега има различие. Казва, този брат ми е приятен, а онзи не ми е приятен. Тази сестра ми е приятна, а онази не ми е приятна. Майка ти ми е приятна, понеже ти е служила. Всеки човек, който нас ни служи, той ни е приятен. Всеки човек, който не ни служи, не ни е приятен. Всеки, който ни кара на сила да му служим, неприятен ни е. Казвам, да останат във вас три неща. Без любов нещата са непостижими. Без любов нищо не можеш да направиш. За да се учиш, любовта трябва да бъде подтик. За да приложиш истината, любовта трябва да бъде подтик. Ако в живота ти любовта не произвежда живота, ако любовта в живота ти не произвежда светлината в теб, да предизвиква да дойде мъдростта в теб, и ако в живота любовта ти не предизвиква истината, ти не си разбрал любовта. Любовта е той, което като дойде в тебе, приближава мъдростта при теб, приближава и истината. Любов, която не приближава знанието и мъдростта, любов, която не приближава свободата и истината, тя не е любов. Сега искам да разберете конкретно. Любовта е той, което предизвиква знанието в човека. В любовта оценяваш човек, цениш го. В любовта всеки човек ти е свещен. Като го погледнеш, ти виждаш присъствието на Бога. В любовта всеки човек е божествен, в него не виждаш никакво противоречие. Може и да цитирате какво са писали хората, може и да цитирате пророците. Тия пророци, както са писали, много пъти техния език не е бил чист, техните умове не са били чисти, нищо повече. Като ви говоря, аз се питам, защо говориш на тия хора? Защо говориш, за да видя, че си голям човек, че знаеш много, за той ли говориш? Да мислите сега какво ще ми дадете. Аз се радвам на онова, което съм в себе си. Аз се радвам за едно нещо, че мога да нося чантата на любовта. Единствената ми радост е да нося чантата на любовта. Сега аз навсякъде нося тази чанта. а пък вие искате по-големи работи. Единственото нещо, което мога да ви дам, е да ви дам по една чанта. Ако искате повече, то е от лукаваго. Другите работи, други хора могат да ви ги дадат. Казвам тъй, за да разберете. Да носиш чантата на любовта, от която идват всичките Божии блага, всичкото щастие. В това е смисълът, в най-простата форма. Вие сега казвате, как е тази работа, ние така не разбираме. Какво нещо е слугуването? Любовта, това е най-красивото същество в света. По-красиво от нея няма. Любовта, това е най-богатото същество, по-богато от нея няма. Любовта е най-силното същество, по-силно от нея няма. Любовта всичко изпълня. Няма място в живота, което да не е изпълнила тя. Там, дето стъпи кръгът на любовта, рай става. Като излезе любовта от рая, раят се обръща в ад. Такова нещо е любовта. Казвам, само да стъпи любовта в вас, ще станете рай. Понеже любовта е излязла от вас, сега е ад. Като дойде любовта, всичко ще се оправи. Това е понятие в моя ум за любовта. Сега, какво търсите повече от това? Ще ми кажете, че искате да бъдете като мен. И аз ще ви кажа, че искам да бъда като вас. Когато съм при Господа и му кажа, че искам да бъда като него, той ми казва, че иска да бъде като мен. И тогава ние сме се разбрали. Когато той е готов да отстъпи своето място на мен, и аз съм готов да отстъпя моето място. И двете места са еднакви. Като разменим местата, аз, слугата, ще ида на мястото на господаря, а господарят ще дойде на моето място. Тази идея вие сте я чели. Апостол Павел казва: Бог беше в Христа и примиряваше света в себе си. Като не приемаше греховете, примиряваше се с тях и заличаваше всичко. Допуснете, че аз ви срещна на пътя и вие носите пълна чанта с злато. Аз ви кажа да ви услуша, да ви понося чантата. Вие поспрете, погледнете ме. Аз вече зная какво мислите. Вие нямате доверие в мен. Като ме погледнете, отказвате се да ми дадете чантата. Аз зная вече какво се крие в чантата. Когато имате голяма готовност и изведнъж да ми дадете чантата, пак зная какво е състоянието, зная, че няма нищо в чантата. При мене мнозина са идвали и ми казват: Учителю, готов съм да предам в твоите ръце каквото искаш да направиш с мен. Мене ме е страх. Като дойдат други, стоя на страна, казвам. Като дойдат други, стоят на страна, казват. Ние не искаме да ни станеш господар. Аз нямам нужда нито от богатства, нито от сиромашия. Аз не искам да заблуждавам. Най-първо богатия ме лъже, че е богат, и сиромахът ме лъже, че е сиромах. И двамата ме лъжат. И двамата не вярват. Сега казвам на ваш език. Вярвам, че богатия е богат, вярвам и че сиромахът е сиромах. Но за мене сиромашията и богатството имат еднаква цена. Ако ги купувам, за богатия ще дам толкова пари, колкото и за сиромах. И двамата са еднакви по цена. Казвам. Ако аз ви срещна, вие трябва да имате доверие в мен. Вие да имате доверие в мен и аз да имам доверие в вас. Нося чантата в дясната ръка, като отмалее, веднага турям чантата в лявата ръка. Лявата отмалее, пак турям чантата в дясната ръка. Чантата минава ту в дясната, ту в лявата ръка. Никога господарят, човекът не се съмнява, че лявата ръка може да вземе чантата и да я занесе някъде. Той знае, че никъде не може да я занесе и да я открадне. Тази е идеята. Като срещнеш един подобен на себе си, да знаеш, че той никога няма да злоупотреби. Да имаш пълно доверие. Казвам, сега да се приготвите, че като дойде любовта да й носите чантата. Понеже тя ще посети всички бедни, страдащи и немощни. Малко слуги има да носят чантата на любовта. Доста е тежка тази чанта. Много тежка е чантата на любовта. Ако можете да носите чантата на любовта, ще разберете любовта. Ако не можете да носите чантата на любовта, не можете да я разберете. Или друго яче казано. Да имате онова хубавото разположение на сърцето си. Да изчезнат всички онези кисели чувства в света. Киселите чувства, киселите мисли да изчезнат и киселите постъпки да изчезнат. Няма нищо по-хубаво в света да има красиви мисли и чувства. Каква приятност е да имаш едно същество, на което напълно да разчиташ с пълно доверие. То мяса на един параход, който минава през океана, и той, един от тези големи гиганти, като седнеш в него, върви тих и спокоен. И при големите бури седиш спокоен, надяваш се, никакъв страх не влиза в душата ти, че този параход може да потъне. Такова нещо е любовта, като един голям кораб, че като седнеш в него ще кажеш «Блаженни времена». Не е ли нашата любов, която ни носи и в пространството? Тази земя ни носи от любов. Тя ни носи и ние с хиляди години пътуваме като пътници и разглеждаме красотата на Божия свят. Трябва да се радваме. Даром ни развеждат в света и от гара на гара се спираме в света. Какво искаме повече? За бъдеще е краят на века. Краят на безлюбието. Сега като излезете от тук, ще кажете. Знаете ли какво каза днес учителят? Днес аз ви казвам. Желая да бъда като вас. А вие ми казвате. Ние не можем да бъдем като вас. Като казвам, че желая да бъда като вас, не разбирам да нося вашите слабости. Аз подразбирам, че вие се преструвате. Като каже някой, че не може да обича, той се преструва. Не можел да обича, казва. Не може да дава. Като те бият, как ще дадеш на сила? Като те бият, всичко даваш, а без бой не можеш да даваш. По-хубаво е без бой да дадеш, отколкото с бой. И с бой е хубаво да дадеш. Не трябва да се подозирате. Има нещо нечисто в света. Но когато срещна един човек, в моя ум седи мисълта. Аз искам да му дам унази цена, която Бог е вложил. Ценя го. Виждам хубавия ум, който Бог е вложил в неговата глава. Виждам хубавото сърце, което Бог е вложил. Виждам душата му. Не се спира на посторонни работи. Той е пътник. Опрашил се по пътя, окалил се. То са временни работи. Тия неща не са важни. Важно е това хубавото, възвишеното. Той сам е уморен от живота, че е прашен, прашен е. Няма какво да му разправяте за вашия прах. Няма какво да му разправяте за вашата кал. Кълта за едни хора е щастие за други. Аз бих ви привел много примери за това. Мисли ли онзи крадец, който ви е задигнал парите за вашето нещастие? Цяла нощ ще плачете за парите. Той човек, жена има, деца има, цяла нощ ги уляе, накупил си и разни неща. Защо да не се радвате, че другите се радват? Мъчно е да се радваш. Не е лесно да се радваш, когато парите са взети. Казваш, 20 години съм работил за тях. Отидоха ми парите. Аз разглеждам нещата от божествено гледище. Как ще обясните факта, че Бог позволи Христа да го бият 6000 римски войници, подиграваха се, плюха го, опиха го? Този човек седи. Той изкупваше света. Какво искаше да покаже Христос? Аз се спирам върху една свещена работа. Не искам да обяснявам какво нещо е страданието. Аз читам страданието за свещено нещо, за което не обичам да говоря. За същността на страданието и мъчението не говоря. Там е скрита една от великите истини. Човек, на когото би говорил за страданието, трябва да носи чантата на любовта. Човек, който не носи чантата на любовта, за страданието и мъчението на него не му говоря. Там е волята Божия. Мене ми стана приятно, когато онзи ден дойде един евреин при мен и ми каза: Учителю, аз 8 години съм при тебе и сега разбрах какво нещо е любовта. Ние страдаме от безлюбие. Сега и Моисей да дойде, трябва да проповядва любовта. Сега съм готов да слугувам на когото и да е. Ще ли да вземат богатството? Да го вземат? Доволен съм от каквото имам. Евреите ги гонят. Заслужаваме това. Никаква любов нямаме. Куравосърдечен народ сме, дебели глави, не разбираме. Да бъде волята Божия. Каквото и да стане, много хубаво ще стане. Сега вече казвам. Обичам българите. Всичките обичам. Попреди, като евреин, се за себе си мислих. Самия евреин ми казва това. Аз му казвам. Сега си направя път. Сега носи чантата на любовта. Правите ли разлика дали обичате или не? Аз поставям другояче въпрос. Няма нито един от вас, който не иска да бъде здрав. Няма нито един от вас, който не иска да бъде умът му светъл, да няма никаква тъмнина вътре. Няма нито един от вас, който да не иска сърцето му да е обширно. В мой ум седи мисълта. Всяко нещо, което е направено без любов, е престъпление. Всяка мисъл, всяко чувство, всяка постъпка, направени без любов, са престъпления и лоши последици има. Всяка мисъл, всяко чувство и всяка постъпка, направени с любов, това е добродетел. То е великото в света. Подбудителните причини са дълбоко в нас, те отвън не седят. Подбудителната причина е любовта. Тя, любовта, никога не се обръща назад. Тя гледа напред и никога не се обръща назад. Само в един случай се обръща. щом направиш нещо по любов, поупърне се, погледнете и пак върви напред. Като направиш нещо по любов, упърне се, погледнете, погледнете и продължава напред. Той показва, че е доволно от теб. Вие казвате, че желаете любовта да се обърне и да ви погледне. Ако не ви поглежда, аз имам друго понятие за вас. Всяко нещо в света, което не е направено с любов, не е добро. Всяко нещо, което е направено с любов, е добро. Той, което ви говоря, ако можете да го направите при пълна свобода, без никакво притеснение, ако може да го възприемете по любов, навреме е. Ако речете да го направите без любов, ще кажете: не му е времето. Всяко нещо, което е направено с любов, то е на време. Ако приемате любовта, времето е сега. Ако мислите, че времето още не е дошло, нямате любовта. Аз мисля, че времето е дошло сега. Казвате: преди 2000 години Христос проповядваше любовта. Казаха: не му е времето. Сега иде пак същия закон. И в небето да идете, пак е същия закон. Като идете в небето, пак ще ви пратят на земята да дойдете. Ако се напръчка лицето ви, кажете: пак ни пращат да се мъчим. Това е неразбиране. Като идете в небето и ви върнат пак на земята, да ви е приятно, че ще носите чантата на любовта. Желая ви да носите по една чанта на любовта. Отче наш. Утринно слово, държано от учителя на 1 декември 1940 година, неделя, 5 часа сутринта, София, Изгрев.